niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Czas w trójce na informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiel, zapraszam do Radio Nawigatora. Ruch na głównych drogach krajowych dziś odbywa się płynnie, wciąż bez korków, nie ma większych utrudnień. Przestrzegamy tylko przed śliskimi drogami i mgłami. No w takim razie, skoro informacji złych dla kierowców nie ma, to zwrócimy się do pieszych. Nośmy odblaski, nie tylko poza terenem zabudowanym. Apeluje do pieszych policja, apelujemy również my, tym bardziej zimą, gdzie przecież zmrok zapada już przed 16. Na Lubelszczyźnie w listopadzie 80% ofiar wypadków to właśnie piesi, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiej policji w Lublinie Janusz Wójtowicz. Dlatego też apelujemy do wszystkich pieszych, by nie tylko poza terenem zabudowanym nosić odblaski, za to już będziemy karać i karzemy, ale żeby te odblaski też dla swojego własnego bezpieczeństwa nosić tam, nawet w miejscach, gdzie są zabudowania. Często są to niestety miejsca nieoświetlone. Obserwujemy na przykład dzieci chodzące ze szkoły do szkoły, jest to naprawdę napawa optymizmem. Noszą odblaski, natomiast idzie obok rodzic i nie ma oświetlenia. Nasze dzieci są chyba czasami mądrzejsze od nas samych. Wczoraj w wypadku w powiecie radzyńskim zginął 38-letni mężczyzna. Zszedł nieprawidłową stroną drogi i nie miał odblasków. Ulica nie była oświetlona i zderzenie z samochodem skończyło się tragicznie. Stąd apel o szczególną ostrożność skierowany do pieszych. 22 5 3 2 0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 listopada, minęła 18. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Nawet 3 lata więzienia mogą grozić 27-latkowi zatrzymanemu w sprawie wybuchu i pożaru w Dziemianach na Pomorzu. Papież zakończył wizytę w Turcji. Tuż przed odlotem spotkał się z uchodźcami z Iraku i Syrii. Ostatni polscy żołnierze szykują się do opuszczenia Afganistanu. Koniec misji bojowej w czwartek. Są zarzuty dla 27-latka zatrzymanego w związku z wybuchem i pożarem w Dziemianach na Pomorzu. Zdaniem prokuratury mężczyzna w budynku gospodarczym przelewał chemikalia, a to mogło spowodować wybuch. Jak mówi Marcin Wcisło z prokuratury w Kościerzynie, śledczy badają jego rolę w tej sprawie. To jest osoba, która mieszka w tym budynku i została zatrzymana dlatego, że zachodzą wątpliwości co do tego, jak do tego pożaru doszło. To była osoba, która była w tym budynku na chwilę przed powstaniem pożaru. Na razie po przesłuchaniu do domu zwolniono właściciela budynku, w którym doszło do wybuchu. Policja bada, czy miał pozwolenie na przechowywanie tam substancji chemicznych. Było tam około 20 różnego rodzaju substancji chemicznych, między innymi fosfor, między innymi chlorany siarczanu, mielony węgiel drzewny, siarka. W ilościach raczej hurtowych, bo mówimy o ilościach 100 kg, 80 kg, 30 kg to najmniejsze. Tymczasem mieszkańcy okolicznych domów liczą straty szacowane na dziesiątki tysięcy złotych. Z wielu domów wypadły szyby, uszkodzone są ściany budynków i zaparkowane w pobliżu samochody. 27-latkowi podejrzewanemu o spowodowanie pożaru grozi do 3 lat więzienia. Papież lada moment będzie w Rzymie. Franciszek ostatnie 3 dni przebywał w Turcji. Tuż przed zakończeniem wizyty nad Bosforem spotkał się m.in. z uciekinierami z Iraku i Syrii. Marek Lenart. Przed przyjazdem na lotnisko Franciszek spotkał się z grupą dzieci i młodzieży, wśród których byli też uchodźcy z Syrii i Iraku oraz krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. Powiedział, że bardzo zależało mu na odwiedzeniu jednego z ich obozów na terenie Turcji. Okazało się to jednak niemożliwe. Dodał, że panujące tam warunki są niekiedy niedopuszczalne i wyraził nadzieję, że jego wizyta w Turcji doda uchodźcom nieco pociechy w obecnej sytuacji, która jest następstwem burzliwych konfliktów i wojny. Papież zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o większą współpracę w rozwiązywaniu konfliktów, które powodują rozlew krwi i zwalczaniu ich przyczyn, zmuszających ludzi do opuszczania swojej ojczyzny. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Polscy żołnierze kończą misję bojową w Afganistanie. Na czwartek planowana jest w bazie Bagram uroczystość przekazania obowiązków żołnierzom, którzy mają przygotować nową, mniejszą misję szkoleniową NATO. Z Kabulu Wojciech Cegielski. Na ulicach Kabulu coraz mniej jest obcokrajowców. Większość żołnierzy, którzy uczestniczyli w misji ISAF, wyjechała już z Afganistanu. Na miejscu pozostali już tylko ci, którzy pakują sprzęt, w tym kilkudziesięciu polskich logistyków. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo kraju przejęło już niemal pół miliona afgańskich żołnierzy i policjantów. Afgańczycy, którzy żegnają się z żołnierzami NATO, nie mają jednak zbyt dobrego zdania o społeczności międzynarodowej. Wielu z nich jest rozczarowanych, bo na początku misji sporo obiecano, a po 13 latach w kraju jest coraz gorzej. Władze nie kontrolują nawet połowy kraju. Kwitnie korupcja i bieda. Jest naprawdę bardzo źle. Niemal każdy Afgańczyk z dnia na dzień jest coraz biedniejszy. Obiecano nam zmiany, ale nie zmieniło się nic. Chcemy, żeby nasz nowy prezydent mocno wziął się do roboty i poprawił naszą sytuację. Mówi sultan sprzątający ulicę w centrum Kabulu. Ale nowy afgański prezydent wciąż nie stworzył jeszcze rządu. Mimo że od rozstrzygnięcia wyborów minęły dwa miesiące, gotowa jest dopiero połowa składu nowego gabinetu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kabul. Część Polaków doświadczyła w ciągu ostatniej doby zjawiska pareidolii. Polega ono na dopatrywaniu się znanych kształtów w przypadkowych przedmiotach. To także element wróżb andrzejkowych. Rafał Motriuk. Wylany, zastygły wosk tworzy plamy. Zgodnie z popularną interpretacją dla niezamężnych kobiet można z takiego kształtu wywnioskować, jaką sylwetkę będzie miał przyszły mąż. Inni dopatrują się w plamach wosku różnych znanych figur. To jest właśnie pareidolia. Jej odmianą jest zauważanie kształtów zwierząt w chmurach i gwiazdach, fizjonomii świętych w drożdżówkach czy ludzkiej twarzy na Księżycu. Popularyzator nauki i psycholog dr Tomasz Witkowski tłumaczy mi, że jest to cecha naszego mózgu, która pojawiła się u człowieka dawno temu w drodze ewolucji. Dostrzeżenie ukrytej pary oczu, twarzy, głowy drapieżnika było absolutnie kluczowe do przeżycia. Innymi słowy, opłacało się widzieć twarz czy kształt głowy zwierzęcia, nawet jeśli go tam nie było, i uciec, by nie paść ofiarą wroga, bez względu na to, czy ów wróg był prawdziwy, czy nie. Ta cecha pozostała w naszych mózgach do dziś. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Kolejny serwis Trójki o 19:00. Zapraszamy. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. W nocy w wielu miejscach w kraju srogi mróz, minus 13 stopni pokażą termometry w Białymstoku, minus 10 w Olsztynie, w Warszawie minus 7, w Szczecinie minus 5. Jutro na zmianę raz słońce, raz chmury, na termometrach od minus 6 do minus 1 stopnia. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep.polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedaże? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest Skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki Skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już 8 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witamy ponownie w naszej sportowej audycji. Tomasz Gorazdowski i Adam Malecki. Proszę zostać z nami do godziny 19. Będzie dużo bardzo interesujących materiałów, między innymi rozmowa z Michałem Kwiatkowskim, z Konradem Czerniakiem. Do tego połączymy się z Torem Monza, bo tam zakończyła się rywalizacja, którą wygrał Robert Kubica. W ciągu ostatniej godziny w sporcie nie wydarzyło się nic jakiegoś takiego wstrząsającego, oprócz tego, że Sepp Blatter powiedział, że Mistrzostwa Świata w 2022 roku na pewno odbędą się w Katarze, ale jeszcze dużo czasu do 2022 roku i wszystko jeszcze może się zmienić. Możemy powiedzieć, że w angielskiej Premiership trwa druga połowa meczu Tottenhamu z Evertonem. Jest 2-1 dla kogutów z Tottenhamu. A po piosence będziemy rozmawiać z Michałem Kwiatkowskim. W tej chwili sytuacja nasza jest dramatyczna, nie ma co mówić. Każdy chyba już myśli o tym, że... No właśnie, o czym myśli Maciej Makuszewski? Przypominamy nasz konkurs. Co trzeba zrobić? Trzeba wysłać SMS pod numer 73533, który kosztuje 3 zł plus VAT, no i dokończyć wypowiedź piłkarza. Co powiedział Maciej Makuszewski? Słyszeliśmy, no tylko należy tę wypowiedź jeszcze dopełnić. tytułu Trzecia strona medalu. W studiu razem z nami Henryk Sytner. Dobry wieczór. No i poruszamy tematykę kolarską, bo miałeś tę przyjemność niedawno, by rozmawiać z naszym mistrzem świata, Michałem Kwiatkowskim. Tak, tak. Właśnie z okazji podpisania umowy między Lang Teamem i Telewizją Polską na realizację relacji z Tour de Pologne. Właśnie Michał się tam pojawił, no i była okazja na przeprowadzenie krótkiej rozmowy. Przypomnijmy, że Kwiatkowski nie pojawił się nagle w światowym peletonie. Wychowanek Pacyfiku Toroń już w 2007 roku był mistrzem Europy juniorów ze startu wspólnego, rok później mistrzem świata juniorów, drugi w Tour de Pologne, mistrz Polski ze startu wspólnego, sukcesy w Tour de France. No ale największy sukces to oczywiście mistrzostwa świata i tytuł zdobyty przez niego w Hiszpanii. Zapytałem, czy pamięta jeszcze dokładnie ten wyścig. Najmilej wspominam jakby tą atmosferę, która panowała u nas w zespole. 9 chłopaków, jak i ten sztab ludzi, którzy nas wspierali, to jest najlepsze wspomnienie z całych mistrzostw świata. I ja nie myślę o finałowym jeździe na metę, tylko bardziej o tym, jak wiele zawdzięczam moim kolegom z drużyny. Właśnie taki sukces pozwala uświadomić sobie, że warto trenować, warto męczyć się na treningach, nie tylko kolarskich. Dopiero wtedy człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że było warto. Nie nazwałbym tego w kategorii męczenia się. Oczywiście treningi są ciężkie, ale to nie jest męka, bo kolarstwo to piękny sport i naprawdę można spędzić wspaniale czas na rowerze. Zachęcam wszystkich do spróbowania tego, bo to jest wspaniałe. Ja od 10 roku życia jeżdżę na rowerze, znaczy jeżdżę pewnie dużo dłużej. Zacząłem uprawiać kolarstwo, kiedy miałem 10 lat i do tej pory sprawia mi to olbrzymią przyjemność. Poznałem mnóstwo nowych osób przez całą moją karierę i wierzę, że będę jeździł na rowerze do końca życia, więc musi mi to sprawiać frajdę, prawda? Czyli możemy zachęcać naszych słuchaczy Trójki, żeby najpierw jeździli turystycznie, a nie wykluczone, że z tego narodzi się kariera wyczynowca. Wcale nie musi się narodzić. Tak jak mówię, kolarstwo to jest rower, to jest świetny środek transportu i naprawdę zachęcam wszystkich do tego, żeby wsiadali na rowery, czy nie wiem, mają dojechać do pracy, czy do szkoły. To jest naprawdę świetny środek lokomocji i na pewno, kiedy ktoś spróbuje, jakby uwierzy też w moje słowa. I to jest również cel Akademii Kolarskiej, którą pan założył w Toruniu, prawda? Z Akademią jest tak, że tam jest mnóstwo dzieciaków, które są zainspirowane sukcesami polskich kolarzy i fajnie, że można je zebrać w jednym miejscu i nauczyć tego, o co chodzi w kolarstwie, bo kolarstwo to naprawdę wspaniała szkoła życia i wierzę, że dzięki Akademii możemy nauczyć te dzieci wspaniałego charakteru, jakiego uczy kolarstwo. Ostatnia rzecz, przygotowania do nadchodzącego sezonu już się zaczęły? Tak, od zeszłego poniedziałku wznowiłem treningi i zazwyczaj one są bardzo, bardzo trudne na początku, ale taka przerwa 5-tygodniowa była im potrzebna, bo jak wiemy sezon kolarski trwa od stycznia do końca, właściwie października, więc tych sił jest potrzebnych dużo w trakcie sezonu i przerwa na odetchnięcie, na spotkania ze znajomymi, rodziną to jest jak najbardziej potrzebna, żeby głowa też odetchnęła. No cóż, trzymamy kciuki już za pierwsze starty mistrza świata Michała Kwiatkowskiego. Just feel like I'm condemned to wear someone else. 15 minut po godzinie 18. Kronika sportowa. Kultowy radiowy program o sporcie emitowany w radiowej Jedynce obchodzi dziś okrągły jubileusz. Audycja na antenie radiowej po raz pierwszy pojawiła się 30 listopada 1954 roku. Z okazji 60. urodzin kronikę wspominają legendy polskiego sportu i dziennikarstwa sportowego. Czesław Lang, Jacek Wszoła, Tadeusz Olszański, Leszek Cichy i Andrzej Supron. Kronika sportowa zawsze mi towarzyszyła i szczególnie po takich wyścigach, gdzie odniosło się jakiś sukces, towarzyszyła nie tylko mi, ale całej rzeszy polskim sportowcom i mobilizowała nas do tego, żeby być tam w tej kronice. Marzyło się właśnie wygrać, nie wiem, jakiś wyścig i posłuchać później tej kroniki. Bardzo wpłynęła na to, żebym był sportowcem. Na pewno bardzo się rozwinęły pod wpływem tej kroniki jakieś moje fantazje, moje marzenia. Później realizowałem te marzenia. To był naprawdę program, który na pewno do mojego życia wniósł bardzo, bardzo wiele, motywując mnie do tego, żebym został sportowcem. Obok kroniki nie przechodziło się obojętnie. Zawsze robiła wielkie, wielkie wrażenie. Bez radia nie wyobrażam sobie na przykład końcówek wyścigu pokoju, czy nie wyobrażam sobie Mistrzostw Świata, czy nie wyobrażam sobie innych wielkich wydarzeń sportowych. W radiu, słuchając wydarzenia sportowego, dobrego komentarza, to oczami wyobraźni wiele, wiele rzeczy funkcjonowało, tymi emocjami, które w głosie komentatorów były przekazywane. Kronika sportowa i w ogóle program pierwszy Polskiego Radia to było jedyne źródło informacji w ogóle, rozrywki też, a co za tym idzie, sportowej informacji związanej z tym rozrywki w postaci transmisji radiowych i ten początek, to tak zwane logo muzyczne. Zawsze fachowość i tutaj taki kamyczek w stronę mediów. Nie mówię konkretnie do nikogo, bo właściwie wszystkich to dotyczy. Na przykład zawody lekkoatletyczne z udziałem naszych zawodników są puentowane, zawodnik wystąpił, zdobył 4. miejsce w swojej konkurencji, nie podany jest wynik. Można nie podać wyniku w piłce nożnej, wygrała ta drużyna i to nie ma znaczenia jakim wynikiem. Jeżeli podaje się miejsce i nie mówi się wyniku, to właściwie można nic nie mówić. I w kronice sportowej zawsze to było. Polskiego Radia wtedy się słuchało, a zwłaszcza wiadomości sportowych. Przede wszystkim wiadomości sportowych, które zaczynają się bardzo piękną inwokacją. Oj, strzela, będzie strzelał, gol Tadeusza Pyszkowskiego, a potem szły szybkie informacje. I przygotowując wydanie Sztandaru Młody, w którym wtedy pracowałem i robiliśmy rubrykę sportową, to często bywało tak, że Polskie Radio wyprzedzało Polską Agencję Prasową. Wobec tego myśmy mieli tam znakomity serwis i pozwalał nam się zorientować w tym, co ułożyć, którą wiadomość uznać za najważniejszą, jak się przygotować do jej opracowania, kiedy przyjdą materiały papowskie. Ale nie tylko to, bo był również drugi taki jakiś zew, który szedł z radia, sportu blaski, sportu cieni, czyli gruda na antenie, potem szły felietony, które były bardzo ciekawe, trzeba powiedzieć, z którymi można było polemizować, do których można było nawiązywać, można było rozszerzać. W ogóle w tamtych latach Polskie Radio było podstawową bazą informacji o wszystkim, co się w sporcie dzieje, bo nie było wtedy rozwiniętej telewizji, to stawiała dopiero pierwsze kroki. I radia się słuchało dla sportu przede wszystkim, nie dla polityki, a dla sportu, bo sport był w polskim radio prawdziwy. Jako dziecko czy 20-letni człowiek młody chciałem zostać sprawozdawcą sportowym, więc kronika sportowa była moim ulubionym, obowiązkowym zakończeniem dnia. Ja pamiętam czasy Skindera, kto tam jeszcze, no Tomaszewski, Tuszyński. To jednak rzeczywiście była taka audycja, którą ja się na niej wychowałem. Pamiętam kiedyś, to w chyba latach koniec, początek lat 70. Był jakiś mecz piłkarski, rewanżowy, Legia coś, w pucharach tam Europy. I ten mecz, Saint-Étienne. I ten mecz akurat wyłączyli prąd i nie można było korzystać z radia. Ale wtedy jako młody człowiek zbudowałem sobie taki radyjko z kryształku. I po prostu na mini słuchaweczkach bez radia można było to zrobić na bateryjce. Słuchałem tego wyniku i pamiętam, Legia wygrała chyba z Saint-Étienne 4-2. Więc to były niesamowite wiadomości wtedy. Kiedyś to radio było niesamowitym nośnikiem popularności, informacji i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, jak z Bogdanem Tuszyńskim itowaliśmy, że gdzieś jesteśmy na Powiślu, tu w elektrowni, i chodziliśmy tutaj właśnie koło budynku, w którym się dzisiaj znajdujemy, i przeprowadzaliśmy wywiad. I jak ja to w trakcie swojej praktyki w elektrowni, bo ja z elektryczności Warszawa wywodzę się, i rzeczywiście uczyłem się w elektrowni i tam niby imitowaliśmy jakieś ruchy, uderzenia, po to tylko, żeby stworzyć wrażenie, że jesteśmy w tej chwili w elektrowni i ja tam w trakcie praktyki udzielam wywiadu. No ale to właśnie były te piękne czasy. Ja bardzo mile wspominam te czasy i w ogóle często jak jestem w trasie czy coś, to włączam wiadomości sportowe. Kronika sportowa! To już ten element już jest tak każdemu znany. Że kojarzy się zawsze z czymś miłym. No w ogóle, jak wracamy z pamięcią, to z taką nostalgią, wracamy do młodych lat. To piękne, piękne czasy. 60 lat, piękny wiek. Ty przypominasz sobie, kiedy pierwszy raz usłyszałeś kronikę? Pamiętam, mój dziadek Antoś słuchał kroniki, za każdym razem włączał radyjko, ja siadałem obok i słuchaliśmy. I były te emocje i były uniesienia, bo przecież tak musimy powiedzieć, że stamtąd dowiadywaliśmy się tych najfajniejszych i najbardziej wzruszających informacji. To chyba pierwszy taki przypadek w historii sportowych audycji obu programów. Łączymy się zatem z naszymi kolegami z Myśliwieckiej, bo trzeba Państwu wiedzieć, że oba programy mają różne warszawskie adresy. Witamy wszystkich słuchaczy: Renata Susałko, Andrzej Janisz. Witamy i my, Tomasz Gorazdowski i Adam Malecki. I przy okazji tych 60. urodzin zasadne wydają się życzenia 100 lat. Miło by wspólnie byłoby posłuchać kroniki w stulecie jej wydania, ale to musimy dociągnąć wspólnie do 2054 roku. No, to panie Tomku, to już beze mnie. Ej tam, może się uda. W każdym razie będziemy się starać. Życzymy wam tych 100 lat kroniki. Przed chwilą na antenie Trójki prezentowaliśmy wspomnienia wybitnych sportowców, którzy mówili o swoich wspomnieniach związanych z kroniką, ale skoro jesteśmy na wspólnej antenie Trójki i Jedynki, to przekornie ja zapytam was, jakie jest jedno wasze skojarzenie z kroniką sportową? Na pewno nie będzie to samo, więc ponieważ kobiety mają pierwszeństwo, to ja będę sprytny i elegancki. Powiem, że Renata najpierw odpowie. Panie Renato? Proszę Państwa, i tu się Państwo zdziwią. Moje najwspanialsze wspomnienia, bo pierwsze, wiążą się z kroniką sportową, jak zasypiałam na ramieniu mojego taty i słuchał mój tatuś wcześniej Głosu Ameryki, a potem właśnie kroniki sportowej. I ja uważam, że ten sygnał to było coś tak niesamowitego, że jako 3-4-letnie dziecko wtedy to zapamiętałam najbardziej i mimo, że potem nie myślałam, że będę kiedykolwiek prowadziła kronikę sportową, to dziś jak słyszę ten sygnał, to wciąż jestem w takim błogim nastroju. Andrzeju? To znaczy, pewnie powiedziałbym to samo, to znaczy powiedziałbym to, że kiedyś to radio rozświetlone, te magiczne zielone oko i ten sygnał kroniki, mnie się zawsze wydawało, że jak ja zasypiałem, to śniłem o tym, że będę tym wielkim sportowcem i ci wielcy, znakomici ludzie na antenie kroniki sportowej będą o mnie opowiadali, tylko nigdy nie myślałem o tym, że ja to będę opowiadał o sportowcach, w związku z czym to jest takie ogromne zaskoczenie, ale wydaje mi się, że odpowiedzialność jeszcze większa. Andrzeju, starzejemy się, bo wracamy do wspomnień to dzieciństwa. To prawda, ale do jakich wspomnień mamy wracać. Natomiast ja wiem i dziękując za wasze życzenia, to, że wy przecież chyba w przyszłym roku będziecie obchodzili 20-lecie redakcji sportowej na antenie Trójki. Tak, więc my zapowiadamy z życzeniami powstrzymamy się jeszcze przez ten rok, ale doczekamy i może znów zrobimy taką wspólne połączenie naszych audycji jubileuszowej Kroniki Sportowej, Trzeciej Strony Medalu, które także będzie jubileuszowa. I wiecie co jeszcze? Puszczaliście kiedyś sygnał Kroniki na antenie Trójki? Nie, to będzie chyba w takim razie po raz pierwszy. To puszczamy. Dziękujemy. Strzelaj, prędzej strzela! Jest! Kronika Sportowa. Co my, proszę Państwa, do naszych siedmiu wspaniałych... Tak, tak, to my, to Trójka, to już nie jedynka, ale tak sobie pomyślałem. Oni mają 60 lat, my mamy 20, w sumie 80, więc do stówki już całkiem blisko. Tak, a jak słucham za każdym razem tego dźwięku zapowiadającego Kronikę, tak przypomina mi się trochę Disney, jak wchodził, też taki podobny był kultowy odgłos, także chyba wszystkim trochę potroszę się to kojarzy z dzieciństwem, bo to są zawsze pierwsze przeżycia sportowe, pierwsze emocje, także polecamy. Niektórzy czekali, zaciskali kciuki za swoich, no i doczekali się. Fajny mecz i dużo emocji w plus lidze. Za nami hitowy pojedynek PGE Skrybełchatów z Asseco Resowią Rzeszów. Ten pojedynek wypełnił Atlas Arenę. Mecz obejrzało ponad 12 tysięcy kibiców. Chcieli zapewne obejrzeć 500-setowy bój, bo emocji byłoby więcej, ale obejrzeli 3 sety. Skra wygrała do zera. Zdaniem podekscytowanego Michała Winiarskiego to nie było jednak jednostronne spotkanie. Fantastyczne spotkanie, fantastyczne święto siatkówki. Ja myślę, że dla nas ten mecz ułożył się bardzo dobrze i lepszego spotkania nie mogliśmy sobie wymarzyć. Przy tak licznej publiczności, tak dobre zawody i myślę, że to jest takie jakby przypieczętowanie tej naszej dobrej postawy w pierwszej rundzie. Graliśmy cały mecz naprawdę skupieni, ale to nie jest tak, że Rzeszów zagrał słabo, bo uważam, że zagraliśmy kapitalne zawody i rzadko udaje się, że grają wszyscy tak dobrze we wszystkich elementach, dlatego cieszymy się z tego szczególnie i nie powiedziałbym, żeby Resowia zagrała sobie spotkanie, po prostu my zagraliśmy znakomicie. Inne uczucia, co zrozumiałe, miał Rafał Buszek z Resowi. Dzisiaj no, ważne było dla nas, że niestety przegraliśmy. Widać było dzisiaj, że Bełchatów był dużo lepszy od nas i zasłużenie wygrał. Wydarzenie było niesamowite, no szkoda, że ten mecz był taki jednostronny. Nie tylko my, ale kibice spodziewali się troszeczkę większej walki. Także fajnie, że organizuje się takie mecze w takich dużych halach. Dla naszych siatkarzy Atlas Arena to jedno z miejsc, w których zdobywaliśmy Mistrzostwo Świata. Tym bardziej zachwycony był dziś Karol Kłos. Na pewno poczułem tą atmosferę już jadąc tutaj, wjeżdżając na Podhale. Przypomniały mi się na pewno te chwile. To są miłe wspomnienia, tak? Bardzo dobrze tutaj graliśmy, ta hala mi się bardzo dobrze kojarzy i po tym dzisiejszym meczu nadal będzie mi się chyba dobrze kojarzyć. Myślę, że tutaj dobra gra naszego rozgrywającego Niko, który został, myślę, słusznie MVP, rozrzucał rywali, gubił ten blok i nam na pewno w ataku grało się dużo lepiej, więc chylę czoła przed naszym rozgrywającym i oby nie ta forma go nie opuszczała, oby grał tak dalej. A forma Skry jest rzeczywiście wyborna. PGS Kra Bełchatów prowadzi w tabeli plus ligi. Resowia jest druga. Za 24 minuty, godzina 19. Wyobraź sobie, że w Warszawie otwarto fantastyczną halę do wspinaczki. Gdzie? Na Bielanach, w stronę Gdańska, jak się jedzie. Poszedłem, chciałem się trochę powspinać, taką miałem nadzieję może, chociaż początki są trudne, ale okazało się, że było tyle ludzi, że trzeba było stać w tak długiej kolejce, że nie dało rady. Ale w każdym razie o wspinaczce takiej halowej, sportowej rozmawiamy na antenie Trójki stosunkowo rzadko, więc jest wspaniała okazja. A moją przewodniczką po świecie wspinaczki była Patrycja Kwas. Znajdujemy się na The North Face Macaque Arena. To jest nowe miejsce na wspinaczkowej mapie Warszawy. Uruchomiliśmy największą ścianę w Warszawie, a zdaje się, że także w Polsce. Mamy 19 metrów w pionie, gigantyczne przewieszenie, na którym udało nam się nakręcić drogi o długości nawet 30 metrów. Pomysł ściany narodził się w czeskim Libercu. Ścianę zbudowali Czesi. Wydaje nam się, że robią to bardzo dobrze. Czy to jest odpowiedź na popyt, który jest na rynku? Czy to jest inicjatywa zapaleńców wspinania? Ściana jest realizacją jakiegoś marzenia grupy wspinaczy, ale jest też odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie wspinaniem w ogóle. Co fajnego jest we wspinaniu się? Dla każdego to jest zupełnie coś innego. Bardzo często ludzie się wspinają, bo mówią, że mają wtedy czystą głowę. Wspinając się, myślisz tylko o tym, jak znaleźć się wyżej, gdzie sięgnąć po kolejny chwyt, gdzie postawić stopę i że to jest właśnie oczyszczające, że to pozwala na tak zwany reset. Ale dla każdego te powody są zupełnie inne. Niektórzy się wspinają z powodów sportowych, z powodu rywalizacji. Czy temat bezpieczeństwa dla kogoś, kto ze wspinaczką nie miał do czynienia, a ewentualnie chciałby mieć, jest ważnym tematem? Nasza ściana to jest miejsce zwłaszcza dla takich osób, które dopiero zaczynają się wspinać. Takie osoby mogą przyjść do nas, pod opieką instruktorów poznają, o co w tym wspinaniu właściwie chodzi, jak powinni się wspinać, żeby wspinać się bezpiecznie. Poznają techniki asekuracji, techniki wspinania jako takiego. Powiedziałaś, że poznają tutaj tajniki tego, jak się wspinać i czym jest wspinanie. Czym jest wspinanie? Każdy powiedziałby zupełnie coś innego. No ja bardzo długo szukałam czegoś dla siebie w życiu, w sensie sportowym, bo ja wiele lat pływałam po morzu w regatach i dopiero dość późno, bo po 30 poznałam wspinanie i teraz mam taką misję, żeby młodym ludziom pokazywać wspinanie bardzo wcześnie, bo wydaje mi się, że gdyby mnie ktoś pokazał wspinanie, jak jeszcze byłam w wieku szkolnym, no to mogłabym w tym wspinaniu coś osiągnąć. Dzisiaj troszkę jest już na to za późno, więc wspinam się raczej rekreacyjnie. Początki dla osób, które się nigdy nie wspinały, są fantastyczne, bo ten poziom rośnie z każdą wizytą na ścianie. Chciałem powiedzieć, że początki raczej bywają dość trudne. Nie, tutaj jest zupełnie inaczej. Ja z wielkim sentymentem wspominam swoje początki, bo pamiętam, że ten progres był błyskawiczny. No to zupełnie inne mamy wspomnienia, bo ja pierwszą wizytę na ściance pamiętam, że nie mogłem poradzić sobie z podstawowymi chwytami. Myślę, że wrażenia mogą być różne. Rzadko zdarza się, żeby ktoś przyszedł na ścianę i stwierdził, że to zupełnie jest nie dla niego, że mu się to nie podoba. No a dla kogo jest wspinanie? W tym sensie, jakie są rekomendacje, ewentualnie jakie są przeciwwskazania? Ja myślę, że wspinanie jest dla wszystkich. Jeśli chodzi o wiek, to dla absolutnie wszystkich. Od takich zupełnie maleńkich dzieci, które dopiero zaczynają chodzić, bo widziałam takie małe dzieci wspinające się, po seniorów. Jedyne przeciwwskazania to mogą być jakieś zdrowotne. Jeżeli ktoś ma poważne problemy z kręgosłupem, z równowagą, to jest na przykład świetny sposób do zgubienia wagi. Pokaż mi swoją rękę, długie paznokcie odpadają. No tak, niestety, manikir nie wchodzi w rachubę, aczkolwiek mamy wiele koleżanek, które wspinają się z pomalowanymi czerwonymi paznokciami. Wspinanie jest sportem ogólnorozwojowym. Ćwiczymy bardzo wiele partii mięśni, ćwiczymy równowagę, ćwiczymy koncentrację, motywację, siłę woli, samodyscyplinę. Siłę woli, ale również chyba siłę fizyczną, bo jak się patrzy na tych ludzi, to wydaje się, że to wymaga bardzo dużej siły. To akurat jest złudzenie i bardzo wiele osób, które zaczynają się wspinać, wyobraża sobie, że trzeba być bardzo silnym do wspinania, że trzeba robić 30 podciągnięć na drążku i 300 pompek. To nie jest w ogóle prawda. Wspinanie to jest sport techniczny. Im lepsza jest nasza technika, tym sprawniej poruszamy się w ścianie. Moi koledzy, którzy robią bardzo trudne drogi na poziomie 7C, 8A, niektórzy z nich potrafią się podciągnąć na drążku dwa razy. No to jest pocieszające, że skoro oni dwa razy się wspinają, to może rzeczywiście dla każdego jest jeszcze czas. Przypominamy, że trwa konkurs T-Mobile Ekstra Klasy. Ben czeka na Państwa nagroda, zatem warto w nim uczestniczyć. Co trzeba zrobić? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533. Koszt tego SMS-a to 3,69 zł brutto. Należy dokończyć wypowiedź piłkarza. W tej chwili sytuacja nasza jest dramatyczna, nie ma co mówić. Każdy chyba już myśli o tym, że... Mówił Maciej Makuszewski z Lechii Gdańsk. Trzeba dokończyć tę wypowiedź. Czekamy na najciekawsze propozycje. Ostatnie 5 minut. Long she sees apart from me, possessed behind the eyes. And apart from the frightening, the moaning, the biting, seems to be the nice guy. And I know what she thinks, and she looks at me, and she looks with such despair. You're not the only one around here that needs a bit of fresh air. Cause I'm a sad, sad post-teen. Could I be the love machine? No dream concrete, walking like a zombie. Dzisiaj wszyscy pasjonaci motorsportu, a właściwie od trzech dni śledzili, co się działo we Włoszech, bo tam na torze Monza, jedno z najważniejszych wydarzeń podsumowujących sezon, Monza Rally Show, czyli skupiający zawodników z różnych dyscyplin sportów motorowych. To wydarzenie mógł oglądać Michał Fiałkowski, dziennikarz Polsatu Sport. Witamy Cię, Michał, bardzo serdecznie. Witam Was, witam Państwa również w ciepłej, bardzo, chociaż deszczowej Monzy. Właśnie, powiedz, Robert Kubica, bo na to czekaliśmy, nawiązał walkę z Valentino Rossim. Do końca nie wiadomo było, jak ta walka się skończy, bo Valentino Rossi jeszcze do wczoraj był na prowadzeniu, ale to Robert Kubica na ostatnim odcinku pokazał, na co go stać. Powiedz, w jakich okolicznościach wygrał? To był w ogóle bardzo nietypowy rajd, ponieważ na starcie ustawiło się prawie 100 załóg, ale było tutaj tylko dwóch pierwszoplanowych aktorów, Valentino Rossi i Robert Kubica właśnie. Robert rozpoczął weekend bardzo mocnym akcentem, wygrywając dwa piątkowe odcinki specjalne. W sobotę dzień zdominował Valentino Rossi, wygrał cztery pierwsze OS-y. Na piątym powiedział, że jedzie za wszystkie pieniądze, popełnił błąd, wpadł w bandę, stracił 10 sekund i ostatecznie różnica pomiędzy nim a Robertem Kubicą wynosiła tylko 7 sekund i dzisiaj Robert Kubica tę różnicę był w stanie zniwelować i zamienić na przewagę, która ostatecznie na mecie wynosiła 12 sekund. Dzisiaj znów padało, wczoraj tor przesychał, warunki były troszeczkę lepsze, dzisiaj mieliśmy mokry dzień i to były warunki, które nie tylko sprzyjały Robertowi, ale także chyba jego autu, bowiem odnosimy takie wrażenie, że jednak Valentino Rossi dysponował tutaj chyba troszeczkę mocniejszym samochodem i kiedy było sucho, mógł tą moc wykorzystać. Na mokrym torze w deszczu to wszystko się troszeczkę wyrównywało, no i Robert naprawdę pokazał wielką klasę, zresztą godzinę temu zakończył się Masters Show, taki specjalny Super OS rozgrywany już poza klasyfikacją generalną tego rajdu. No i tutaj w finale też, co nikogo nie zdziwiło, spotkali się właśnie Valentino Rossi i Robert Kubica i mogliśmy przekonać się na własną rękę z bardzo bliska, że jest różnica do dwóch klas pomiędzy Robertem i całą resztą stawki, ale też była malutka różnica, no jeśli nie całkiem spora, pomiędzy Robertem i Valentino Rossim, chociaż ta walka była naprawdę fenomenalna. 0,007 sekundy tylko po 2/3 dystansu tego Super OS-u, później na mecie ponad 0,5 sekundy, bo to było 0,6, także Robert końcówkę pojechał naprawdę fenomenalnie, no i widać to było w nawrotach, kiedy Robert z zegarmistrzowską wręcz precyzją pokonywał nawroty przy samych oponach. Valentino Rossi tam popełniał drobne błędy, raz za szeroko, raz za ciasno, raz w te opony uderzył, także było to naprawdę bardzo spektakularne. Trybuna główna wypełniona po brzeg z kibicami, oni wszyscy oglądali to na stojąco, zresztą przed chwilą razem z moim współkomentatorem Grzegorzem Jędrzejewskim rozmawialiśmy z Valentino Rossi i on powiedział, że to był absolutnie najlepszy, najbardziej emocjonujący i dramatyczny rajd Monza Rally Show w historii tej imprezy. Dziękujemy ci, Michał, bardzo. Pozdrów w takim razie swojego współkomentatora Grzegorza Jędrzejewskiego. Ciebie też pozdrawiam. Michał Fiałkowski, dziennikarz Polsatu Sport, mówił prosto z Moncy. Pozdrowienia w takim razie dla wszystkich. Rossiego, Kubicy i z tego co wiem, pojawił się także Lewis Hamilton. Pozdrawiamy. One for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot, and my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Obiecywałem, że będziemy trzymać rękę na pulsie. 46. minuta meczu Śląsk-Wrocław, Pogoń-Szczecin 0-1. A w 90. minucie Tottenham prowadzi wciąż z Evertonem 2-1. Ale teraz o pływaniu. W halowych Mistrzostwach Świata na krótkim basenie nie wystąpi. Te rozpoczną się w Dalszy już w najbliższą środę i liczymy w nich przede wszystkim na Radosława Kamenckiego. Z kolei nasz najlepszy pływak Konrad Czerniak po świetnym sezonie skupia się na startach letnich i Mistrzostwach Świata w Kazaniu. Tam, żeby myśleć o złotym medalu na 200 metrów delfinem, musiałby pokonać samego Michaela Phelpsa. O to, nie tylko o to, pytał Czerniaka Krzysztof Łoniewski. Jesteś w stanie dobrać się na setkę delfinem Michaelowi Phelpsowi do skóry? Zobaczymy, no to nie zależy w sumie ode mnie, bardziej od tego jak on będzie pływał. Oczywiście są jeszcze inni zawodnicy, więc ciężko powiedzieć, kto będzie najmocniejszy. Myślę, że jestem już na takim poziomie, że mogę, może nie powiem, że wygrać, ale przynajmniej konkurować jako równy z równym. Jesteś dość doświadczonym pływakiem, masz 25 lat, to dla pływaka dużo? Czy mało? Myślę, że jeszcze najlepsze przede mną, mam taką nadzieję. Jak myślisz, co jest do poprawy w twoim pływaniu? Co chciałbyś ty poprawić? No jest sporo takich elementów. To są bardzo szczegółowe rzeczy, które po prostu dla normalnego człowieka on tego nie widzi. To są ułamki sekundy, nawet jedno ułożenie ręki, gdzieś tam nogi, pochylenie się na słupku. Na pewno skok mogę poprawić, pracę pod wodą i siłę. To prawda, że te twoje ostatnie sukcesy na Mistrzostwach Europy w jakiejś mierze zawdzięczasz zmianie diety? Możliwe, że tak. Trochę zacząłem bardziej przestrzegać właśnie dietę, współpraca z dietetykiem i tak dalej. Przede wszystkim sam gotuję dla siebie i no, w poprzednich latach to różnie wyglądało. Trochę było żywienia się na szybko, na łatwo i teraz trochę inaczej wygląda, bo większą uwagę zwracamy przede wszystkim na jakieś witaminy, mikroelementy. Czuję dużą różnicę przede wszystkim w treningu. Mogę dużo lepiej funkcjonować, dużo lepiej się czuję. Kim jest dla ciebie Bartek Kizierowski? Tylko trenerem czy może bardziej takim starszym, mądrym bratem? Myślę, że mogę powiedzieć, że jest i trenerem, i przyjacielem, i taką osobą, którą mogę gdzieś tam zaufać jej na pewno na 100% i wiem, że się nie zawiodę. Mieliśmy oczywiście swoje chwile i lepsze, i gorsze, i tak samo na zawodach, jak i gdzieś tam współpracy, więc znamy się już bardzo dobrze. Dobrze. Nie wyobrażam sobie na razie współpracy z innym trenerem, przynajmniej na ten okres do Igrzysk Olimpijskich. Od wielu lat razem trenujecie w Hiszpanii. Początki podobno nie były łatwe. To prawda, że na początku w tej grupie, z którą trenowałeś, robiłeś pompki z dziewczynami? No tak było. No, nie ukrywam, że pojechałem po dwóch prawie miesiącach przerwy, ponieważ nie udało mi się zakwalifikować do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Po dwumiesięcznych wakacjach, trochę za gruby. Wcześniej nie miałem styczności z siłownią, więc praktycznie wszystko na nowo, dużo nowych bodźców i miałem takiego zgona, że nie mogłem nic za bardzo robić. Dopiero okres jakichś tam dwóch tygodni, miesiąca trochę się wdrożyłem, jakoś poszło do przodu, ale pamiętam, że początki były fatalne. A jak długo ty już jesteś w Hiszpanii? To już jest 6. rok. To pewnie już się czujesz tak w połowie albo w ćwiartce Hiszpanem, co? No raczej nie. Hiszpanie są dosyć specyficzne i myślę, że jeszcze mi dużo do nich brakuje, ale no nie powiem, że poprzez te 6 lat gdzieś tam obyłem się. Sprzyja mi klimat, nie mam alergii, gdzie właśnie w Polsce się trochę z tym męczyłem. Nie ukrywam, że mógłbym zostać w Hiszpanii. Rozkochałeś się w futbolu? Trochę tak, ale z drugiej strony mam już trochę dosyć, ponieważ za dużo jest tego futbolu w tej Hiszpanii. Non stop praktycznie ten futbol i trochę mi już to zbrzydło, więc lubię oglądać dobre mecze, dobrą piłkę nożną, ale też z dystansem podchodzę do tego, nie jestem jakimś wielkim fanem. Trenujesz pod Madrytem, więc kibicujesz komu, Realowi czy Atletico? Atletico. Byłeś na Vicente Calderon na meczu? Byłem na Vicente Calderon i naprawdę robi bardzo duże wrażenie. Mimo iż stadion jest mniejszy od Santiago, to na pewno atmosfera jest dużo lepsza. Konrad, a ty wiesz, że ty masz radiowy głos? No właśnie, ktoś mi już to kiedyś mówił i mówiłem, żeby mi zarezerwował pracę. Nie chciałbyś pracować z nami w Trójce kiedyś? To dlaczego nie? No lepiej życzylibyśmy sukcesów na Vicente Calderon piłkarzom. Zresztą tak to jest. Jest przesyt Ligi Hiszpańskiej, a przecież to jedna z najlepszych lig na świecie. Właśnie teraz o Lidze Hiszpańskiej w naszym przeglądzie europejskich lig zagranicznych. Podobno pseudo-kibice obu drużyn mieli zapowiedzieć wczorajszą bójkę już kilka dni temu za pośrednictwem sieci społecznościowych. Kelnerzy barów w okolicy Vicente Calderon twierdzą, że pierwsi chuliganie Atletico Madryt od rana czekali pod stadionem, uzbrojeni w kije, metalowe pręty i butelki. Do bójki doszło przed meczem. Zmarły mężczyzna został pobity i zepchnięty do rzeki Manzanares. Wydobyto go z wody po 40 minutach. Do podobnych zajść doszło po raz ostatni 16 lat temu, kiedy też zaatakowali chuligani Atletico Madryt, a kibic Real Sociedad dostał śmiertelny cios nożem. Komentatorzy są oburzeni, że mimo zajść nie odwołano meczu, który zakończył się zwycięstwem gospodarzy 2-1. Najbardziej gorzki triumf drużyny Simeone określiła zwycięstwo hiszpańska prasa. Wygraną, 16 z rzędu, zakończyła się rozgrywka Realu Madryt z Malagą. Królewski klub od 2,5 miesiąca nie przegrał ani jednego meczu. W tym czasie zdobył 59 bramek i stracił 9. W meczu z Malagą strzelcami byli Saul i Arda Duran. Tylko dwie rozgrywki dzielą Real od wyrównania rekordu Barsy sprzed 9 lat. Zespół Ancelottiego przewodzi tabeli. Drugi jest Atletico, ale wyprzedzi go FC Barcelona, jeśli dobrze rozegra wyjazdowy mecz z Walencją. Na murawę prawdopodobnie wyjdzie Iniesta, kontuzjowany od październikowego meczu Realu z Barsą. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. A co ciekawego działo się w lidze włoskiej? Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Najlepsze dopiero przed nami. O 18:00 rozpoczęło się derby Turynu, mecz Juventus-Torino. W roli gospodarza tym razem występuje obrońca mistrzowskiego tytułu. O 20:45 Roma u siebie zmierzy się z Interem. Będzie to dopiero drugie spotkanie mediolańskiego klubu od powrotu trenera Roberto Manciniego. Pierwszym był przed tygodniem mecz z Milanem zakończony remisem. Dzisiaj Milan bez większego trudu rozprawił się na San Siro z Udinese. Obie bramki dla klubu Silvio Berlusconiego zdobył Menes. Pierwszą z karnego, drugą z własnej akcji. Były premier podkręcił trochę w piątek swych piłkarzy, ale pouczał przede wszystkim El Sharawiego, jak widać niezbyt skutecznie. Choć Włosi za pechową uważają 17, to ta 13 kolejka ekstraklasy okazała się zdecydowanie nieudana dla Cagliari. Sardyńczycy przegrali u siebie z Fiorentiną 0-4, a jedną z bramek dla gości zdobył Mario Gomez po 8-miesięcznej przerwie. Tradycyjnie już niemal pechowa była dla Parmy. Przegrała ona tym razem na Sycylii z Palermo 1-2. To już 11 w tym sezonie porażka drużyny byłego selekcjonera narodowej kadry Roberto Donadoniego. W Palermo zaś coraz jaśniej świeci gwiazda Argentyńczyka Paulo Dybały. Włosi mówią i piszą Dybala, ale my wiemy, że dziadek 21-letniego napastnika pochodził z okolic Krakowa. On sam, obok argentyńskiego obywatelstwa, ma dzięki temu również polski paszport, a po babce i włoski. Sycylijski klub kupił go w 2012 roku od drugoligowego Instituto za 12 milionów euro. Właściciel Palermo twierdzi, że piłkarz wart jest już co najmniej 42 miliony. Dybała strzelił dziś swoją 6. bramkę od początku sezonu i zaczyna być o nim rzeczywiście głośno. Dla Trójki z Rzymu Marek Lener. Jak na razie w derbach Turynu 1-1 i trwa właśnie przerwa tego spotkania. W niemieckiej Bundeslidze w dzisiejszych meczach Wolfsburg wygrał 1-0 z Borussią Mönchengladbach. W trwającym meczu Eintracht Frankfurt prowadzi 1-0 z Borussią Dortmund. W angielskiej Premiership Manchester City pokonał 3-0 na wyjeździe Southampton, a Tottenham wygrał 2-1 z Evertonem. I na koniec rozwiązujemy nasz konkurs. Prosiliśmy o uzupełnienie zdania piłkarza. W tej chwili sytuacja nasza jest dramatyczna, nie ma co mówić. Każdy chyba już myśli o tym, że... że nawet Karp przed świętami nie jest w tak złej sytuacji jak my. Taką odpowiedź zaproponowała pani Paula z Warszawy. Na piłce się podpisze któryś z braci Maków. I na tym sposobem kończymy dzisiejszą audycję. Mam dokończyć zdanie? Już jest dokończone. No to świetnie. Gratulujemy zwycięzcom. Adam Malecki, Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy. Zapraszamy na trzecią stronę medalu za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców.